Jala bihasteko uholdek itxas paketa egin baduti ipar euskal herrian, ataratzen hurra ez badahan itxigane, herria hunkik izan da. Halanula uhaitz bazterrak. Hurlasterrak herriko parkeko lurpuzka handi bat haikin amandu, momentuko parkia zerratuik da, leku zumbaituan olandzi usbeitia eta obren espean txan beitia herriko etxekuak. Maite Pitro, ataratzeko aizapesa. Le GAV doit pouvoir évoluer à sa guise, nous dit-on, mais c'est quand même très très important pour Tardets, ce parc, pour les pique-niques l'été. C'est un endroit où les gens aimaient à se retrouver, et à minima sécurisé, mais refaire un petit bout de berge, ça serait très important pour le village. Igan hastean, bilkua bat egin zen, SIGOM, uhaitzaz asolatzen den organismoa eta DDTMA ekilan, herriko etxiak segurtarzuna bermatzia galtegiten du, baita egalduik izan den erremia arreginik izan dadin, uhaitzan lanen egiteko norma hanitxe respetatu behar dia eta ez da ija izanen lur erremi horren arregitia. Herrier itxes naturalentako eginik den soslagingoentako dosiera muntatzen hasi dia atajatzeko herriko etxekuak.